Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Прага. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Нарэшце мы ў Зэльве. Ясна ззяе папалуднёвае сонца і асвячае надпісь на станцыі, на гэты раз па-нямецку. Божа, думаю, калі ж дачакаемся мы ўсё на зямлі нашай назваць сваім імем. Едуць нейкія фурманкі, яны ахвотна вязуць да Зэльвы нашыя чамаданы, а мы лёгка ступаем па роднай зямлі, а яна ўжо ад станцыі здаецца нейкай раненай, апустошанай і вельмі-вельмі сіратлівай. У самой Зэльве яшчэ страшней. Немаведама чаму ў руінах увесь цэнтр, усё разбітае, спаленае. Пажар спыніўся на нашай хаце. Мужаў тата узлез на страху і паліваў яе вадою, так абараніў рэшту вуліцы. Хлеў побач згарэў, і відно ўжо стаяць кроквы новага хлява. Выбеглі да нас бацькі, цалуюць унука, плачуць. Бацька сухі, чорны, босы, чыста жабрак. Мама акуратна апранутая, біла маслам, быццам прачувала, што будуць у госці. Навокал страшна. Попел і руіны. У нашай хаце жыве сям'я Архімовічаў. Гэта тыя, якія за тое, што ўзялі іх у хату, пасля абкрадуць пасмертна мужавага бацьку і зноў будуць старацца выдаць нас на мучэнні паўторна. Успамінаю з жахам аб іх, гэтых найболей пабожных каталіках Зэльвы. Доўга ў ноч гутарым і ўспамінам і крыўдам няма канца. Уся душа мая ў родных жлобаўцах, але паехаць туды нельга. На гэта патрэбны асобы дазвол. Так хочацца пабачыць сцежкі, дзе яшчэ след бацькоў, і што з імі няшчаснымі, і дзе яны сяння. Як страшна, калі бураць гнёзды і забіваюць на зямлі жывое, а гняздо было старое, вялікае, а птушак так шмат. Я адна са сваімі думкамі. Муж мой толькі сведак, яму не баляць ні раны бацькаўшчыны, ні трагедыя маёй сям'і. Ён мае сваё жыццё, слонімскія большыя і меншыя авантуры рознага характару ды спрэчкі з нейкім там камісарам Эрэнам, які, як пасля аказалася, не супраць яго расстраляць, каб не прага, не доктар Піпар у Празе. Назаўтра ад'язджае муж, я яго праводжу. Яму ні ў галаве нейкая там БНР, ні смерці дзядзькі Васіля, ні яго, ні мае бацькі, усё гэта лічыць пяском у параўнанні з важнасцю свае персоны. Я зусім не адчуваю, што ён ад'язджае, мне нейк лягчэй. Сардэчна гутарым з яго бацькамі, а Юра бегае, лётае, у хату лазіць праз вакно і рвецца на поле з пастушкамі пасвіць кароўку. На другой палове хаты жыве Каця Вікторка з сынамі, мужа стрыечная сястра. Яна нечаму палохае мяне партызанамі, да іх ходзіць нейкі жудасны немец, і мне ўсё гэта дзіўна. Аднойчы яна паклікала мяне на вуліцу, я ўбачыла жудаснае явішча. Паўзло па вуліцы нешта падобнае на малога танка, а насупраць ляцеў на кані поўным галёпам мой шасцігадовы сын. Я махнула рукою. Што будзе, тое будзе. Неўгамонны малы, патомак сялян дарваўся да свае стыхіі. Людзі яго падзіўлялі. Бацькавага каня забралі бальшавікі, дык ён даваў унуку поўны барэцік гаўса, і ён бег да суседа, дзе быў харошы конь. На ім якраз трымаючыся за грыву, цяпер ляцеў, у жыцці ніколі не сядзеўшы на кані, ляцеў і хахатаў з радасці. На месца чатырохкутніка крамаў на Зэльвенскім рынку нехта пасадзіў парк маладзенькі. Не было яўрэю, ні іх шматлікіх крамаў. І тут прайшла тая ж, што ўсюды трагедыя. У чорнай нейкай хаце жыла ўдава па святару Якабсону. Была трагічна счарнелая. Я адведала старушку. Мае знаёмыя паказвалі мне дзетак, якіх выратавалі ад вывазу, і яны цяпер як сіроты. Чаму ж не выратавалі нам хоць Люсеньку? Па Зэльве хадзілі нямецкія салдаты, вельмі страшныя да насельніцтва не былі, шукалі самагон, яйкі, рабілі свой аер-каньяк. Нашыя суседзі байбусы, якім датла згарэла хата, ладзілі вечарынку. Панна Стася з панам Весялухай, сваім пазнейшым мужам, зусім не адчувалі ні гора, ні страху, ні літасці над тымі, што гінулі ў лагерах, на фронтах, па лесе. Людзі, значай, дзічэлі, калі ў такі час маглі танцаваць, а тупілі начыста. Кожны важны немец меў сабе любоўніцу ў зэльве, і гэта было яшчэ страшней. Гэта былі полькі пераважна, якім здавалася, што занялі яны адпаведныя ключовыя пазіцыі, і зноў хоць такім чынам могуць рабіць супраць беларусаў польскую палітыку. А на плоце вісела аб'ява, дзе перачысляліся расстраляныя заложнікі. Я не дачытала іх да канца. Стагнала толькі раненая зямля, а людзі, як мурашкі, ціха краталіся, думалі аб жыцці. Я папыталася ў адной знаёмай, як жа яна жыве з тым немцам, які, напэўна, забіваў людзей. «Ён няшмат забіў», – адказала. «Можа, усяго кільканаццаць асоб, і то, калі забіваў, іх дык быў п'яны». «О, Божа! Што робіцца з людзьмі? На гэта кага ж глянуць боязна?» Пачаў заглядаць нейкі фрыц і на наш ганак. Нічога я так у жыцці не баялася, як гэтага чалавека. Тоўсты карак быў з незажытымі скуламі, нахабны, сам так і паглядаў у мой бок, і была б смерць мне, каб ён мяне крануў, бо такога я ніяк не стрывала б. А ўсе зэльвінскія дамы лічылі такое за гонар. «Згінь ты, прападзі з такой перспектывы. Немцы за мною шпіёнілі, а нашая пані Каця у гэтым памагала. Хто ж бачыў такую жудасць?» Нарэшце я пайшла да камісара папрасіць, каб дазволіў брату да нас прыехаць. Гэты ветліва прыняў мяне, даў дазвол і выразіў жаданне, каб я засталася настала ў зэльве. Славачка прыехаў, высокі як дуб, прыгожы. Стаю, паглядаю і плачу, а ён абняў мяне і слова не вымавіць. Ноч напралёт гаварылі мы з ім. Часам было чутно, як ляціць аэраплан. Тады Славачка казаў мне, чый ён, арыентаваўся па гуку. Абгаварылі мы ўсе сямейныя, ўсе партызанскія справы. Расціслаў вельмі хацеў, каб я прыехала ў Жлобаўцы, што партызаны радыя чакаюць мяне. Тым, хто забіў бацьку майго і вынішчыў сям'ю, я не верыла. У дзядзькі майго была дачка, і я думала няблага, каб Расціслаў з ёю ажаніўся. Ён заязджаў да іх, але калі я папыталася, ці ён кахае яе, хлопец прызнаўся, што кахае іншую, але гэтую возьме, бо я так хачу. Я спалохалася і пачала прасіць яго, каб ажаніўся з той, якую кахае. З ніводнай не ажаніўся. Перашкодзіла смерць. Ад'язджаў мой брат пакуль што з мужавай мамай у Пятрэвічы. У зэльву прыехаў беларускі канцэрт. Артысты прыйшлі да нас запрасіць мяне на яго. Я вельмі хороша апраналася, адзенне ў празе шылася з густам, і таму на мяне ўсе звярнулі ўвагу і немцы. Я стаяла разам з іншымі жанчынамі, і мяне за руку стуль вывалаклі наперад. Артысты вельмі хацелі, каб я нешта сваё сказала. Я шчыра паяснила ім, што гэта не для мяне. Канцэрт быў вельмі добры, і мясцовы бацюшка запрасіў артыстаў да сябе. Там пры чарцы ім вельмі развязаліся языкі, амаль кожны тост быў за мяне. Празбіралі ўсе драбніцы з мае сумачкі сабе, як сувеніры. А тоўсты немец пачаў пытацца, што я за такая важная персона, няўжо нельга ўспомніць таксама і Дойчлянд. У людзей выявілася ўся нейкая спрэсованая нянавісць да ўсяго, што не наша. Было дзіўна. Назаўтра быў ужо Славачка. Яшчэ з усходам сонца зноў пад вакном паявіліся артысты, яны клікалі мяне. Усе мы пайшлі на зэльвінскія могілкі, скуль было відаць Зальвянку, і другі яе бераг, які ўжо лічыўся Остлянд, а мы былі Райх. Смешна, каб не трагічна. Мы маўчалі, сэрцам ахапілі ўсю нашую зямлю, гутарылі, што хацелі, не верылі ў нейкіх даносчыкаў спасярод нас. Пасля пасядалі, хлопцы мелі гарэлку і закуску, на першай траве выпілі па шарцы, пакаціліся слёзы. Хораша ляжаў, выцягнуўшыся на траве Славачка, быў задуманы. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.